جب بنائی تیری صورت پھر وہی اچھی لگی، جب بنائی تیری صورت پھر وہی اچھی لگی، ہر ادا تیری خدا کو، ہر ادا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی، ہر ادا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی، کیوں نہ بنتی ایک نمونہ ساری دنیا کے لیے، کیوں نہ بنتی ایک نمونہ ساری دنیا کے لیے، خالق اکبر کو تیری، خالق اکبر کو تیری زندگی اچھی لگی، ہر ادا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی، تیرے دندان مبارک سے جو چھنتی تھی ضیا، تیرے دندان مبارک سے جو چھنتی تھی روشنی اچھی لگی، نور مہر و ماہ سے وہ روشنی اچھی لگی، ہر ادا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی، ہر ادا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی، سارے بندوں میں زیادہ تر تیرے معبود کو، سارے بندوں میں زیادہ تر تیرے معبود کو، یا رسول اللہ تیری، یا بندگی اچھی لگی، ہر ادا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی، تیری خاطر سانپ سے ڈس والیا صدیق نے، تیری خاطر سانپ سے ڈسے والیا صدیق نے، عاشقوں کو ان کی طرز عاشقی اچھی لگی، عاشقوں کو ان کی طرز عاشقی اچھی لگی، ہر ادا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی، کی نماز عصر حیدر نے قضا تیرے لیے، کی نماز عصر حیدر نے قضا تیرے لیے، رب تعالی کو علی کی، رب تعالی کو علی کی بندگی اچھی لگی، ہر ادا تیری خدا کو یا نبی نعمتیں کونین کی ساری ہے اچھی ایریاز مجھ کو نعمت مصطفیٰ کے مجھ کو نعمت مصطفیٰ کے عشق کی اچھی لگی مجھ کو نعمت مصطفیٰ کے عشق کی اچھی لگی ہر ادا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی جب بنائی تیری صورت پھر وہی اچھی لگی.